Hej min vän. Kände riktigt kåt. Varmt välkommen till vår lilla samvaro. Jag och Susanna har längtat efter dig. Vi behöver dig till våra sexlekar för att det ska bli riktigt härligt. Tycker du inte att vi ser kåta och sköna ut? Vi är så blöta och kåta och stoppa på såna här fina, läckra, vita underkläder. Jag blir riktigt kåt på Susanna. Hon står och smeker sig på fittan. Mitt framför ansiktet på mig. Hör henne. Det luktar gott, Susanna. Min parfym smutsar så bra på min sköna fittaoft. Jag gör sådär. Jag smek min fitta också. Han är väl kvar, vår riddare? Hallå? Ja, du är kvar. Skönt att veta. Jag är så himla kåt nu. Liselott, kom. Kom, jag måste få smaka på din fitta. Skönt. Vilken fitta du har. Du är verkligen plaskvård, Liselott. Hon släcker mig bakifrån och framifrån. Och hela fittan pulserar. Susanne släcker igen min fittsaft. Det är så skönt. Och du, jag hör hur skönt det är på ben i telefonen. Jag tror han runkar och härligt kåt nu. Susanne. Hallå, här blir du avundsjuk på mig som får slicka en så skön fitta. Men jag hoppas att du har det skönt också. Kom Liselott, jag vill att du suger på mina bröstvårtor och de är styva och sköna. Gör det Liselott. Skönt. Jag får gåtslag snart. Det är så härligt. Du. Det är så uppkåtande att ha lite lagom med kläder på sig. Kom. Vi sätter oss i soffan. Du är så skön. Min fitta älskar din tunga. Kom och släck den där min kåta fitta. Släck min klitta så jag skriker av kåthet. Kan du höra? Din fitta flödar. Jag hinner knappt med. Du bara rinner om det. Gud vad det är. Du är så blöd. Såja. Såja gumman. Såja. Och fingret knullade lite också va? Skönt va? Fortsätt. Går det snart? Kommer du nu? Gud vad du är blöd. Det är så skönt gumman. Jag sätter mig på dig. Fitta. Skönt. Vi stänger till varann. Vi kör 69, nu kom. Så. Ska jag göra lite skönt för dig? Jag ska slicka i med din fitsa så det stänker i väggarna. Ja, sova på du. Det är skönt, va? Tror du att det har gått för vår vän ännu? Jag hoppas det. Jag hoppas att den kommer igen. Åh, med mig. Jag är på gång, känner jag. Det börjar krampa i fittan. Det är så skönt att hålla om dina skinkningslott. Skönt. Just så. Slicka mig och vårda dig. Känner du bara rycker i fittan i va? Jag blir så kåt igen. Det smakar så gott av din fitta, Susanne. Gud. Jag kom nu. Så där bakifrån. Låt mig få känna ditt fittor i rumpan. Känns det bra så här? Det är skönt att knugga fitta mot dina lena skinkor. Riktigt skön. Känna dina bröst i ryggen. Det känns härligt. Jag känner också hur hård dina bröstvårtor är. Det pirrar i fittan. Jag måste passa på att fingerpulla mig lite. Gud. Det känns med en gång. Det går inte för dig nu igen. Jag känner att det får gas snart igen. Det är en kåta lilla hinda. Det är skönt för dig. Kåtar upp mig. Sådär. Går det snart? Ska vi ta en 69 kanske? Jag tror bara att droppar ner på soffan. Gud vad du är kåt. Så vänd om. Jag börjar också bli på gång igen. In med tungan. Du också. Jag kommer snart också. Är det skönt så här? Din kåta lasslampa. Din kåthinda. Jag ska slicka din fitta så du tiger. Slicka mig hårdare så här. Sådär. Jo, så ja. Gud. Jag kommer. Det går för mig. Det går för mig. Fortsätt. Kom. inte haft det lika skönt utan dig. Utan att veta att du fanns där. Tack snälla du. Men kolla Alice-låt. Det har gått 5 maskor på mina strumpor. Men det var det värt, gumman. Kan vi inte bara ligga här och pilla lite försiktigt på varandra en stund? Det är klart sötnos. Men nu lägger vi på luren. Mm. Hej då! Hej då! Kottis! Där skulle man varit med på en härlig trekant. Nu ska jag få lyssna på någonting riktigt upphetsande. Vad sägs med ett privatinspirerat knull bandat i smyg?